Rutinacea Max D3 zawiera rutozyd oraz wysokie dawki substancji wspierających odporność, witamin C i D oraz cynku i selenu. Pani to ma zdrowie. Biorę Rutinacea. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 października, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Są plany ograniczenia najmu krótkoterminowego, mają zmienić sytuację na rynku mieszkań. Prokuratura przedstawiła zarzuty dwóm mężczyznom zatrzymanym po sobotnim ataku na kibiców w Gdańsku. Będzie limit osób odwiedzających fontannę di Trevi, zapowiedziały to władze Rzymu. Wprowadzenie ograniczeń dla najmu krótkoterminowego zapowiedziała minister funduszy i polityki regionalnej. Ma to zmienić sytuację na rynku mieszkaniowym. Chodzi m.in. o funkcjonowanie takich platform jak Airbnb. Zarówno przedstawiciele resortu, jak i samorządowcy, którzy podnoszą ten temat, podkreślają, że nie chodzi o likwidację takiego najmu, ale o jego regulację. Ekspert rynku nieruchomości Bartosz Turek powiedział, że duża skala źle wpływa na otoczenie i życie stałych mieszkańców. Podnosi to ceny, podnosi to czynsze i powoduje, że coraz mniej rdzennych takich mieszkańców na danym terenie faktycznie żyje. Wśród możliwych regulacji znajdują się licencje, ograniczenie czasu wynajmu i liczba mieszkańców. Mieszkań na osiedlu czy w dzielnicy z możliwością takiego wynajmu. Aleksandra Krugły z Habitat for Humanity wskazała, że na taki najem miałyby też wpływ wspólnoty i spółdzielnie. Żeby mogły wydawać zgody, decydować, czy chcą na swoim terenie takiej działalności. Na czele wynajmu krótkoterminowego są Francja, Włochy i Hiszpania. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Dwaj mężczyźni zatrzymani po sobotnim ataku na kibiców w Gdańsku usłyszeli zarzuty. Poszkodowane zostały dwie osoby, dorosłe i 14-latek. Policja jeszcze tego samego dnia zatrzymała 21- i 37-latka, których dziś przesłuchano, powiedział Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Mateuszowi C., lat 37, zostały przedstawione trzy zarzuty. Czynny udział w zbiegowisku, spowodowania u pokrzywdzonego lekkich obrażeń ciała. Trzeci zarzut dotyczył dokonania kradzieży szczególnie zuchwałej, szalika klubowego oraz flagi klubowej. Oskarowi T., lat 21, zostały przedstawione dwa zarzuty, czynny udział w zbiegowisku oraz spowodowanie u pokrzywdzonego lekkich obrażeń ciała. Podejrzani nie trafią do aresztu. Prokurator zastosował wobec nich poręczenie majątkowe, dozór policji i zakaz uczestnictwa w imprezach sportowych. Do zajścia doszło podczas meczu 5. Ligi Piłkarskiej pomiędzy Stoczniowcem Gdańsk a Sokołem Boże Pole Wielkie. Grupa chuliganów wbiegła na trybuny i zaatakowała kibiców gości. Huragan Milton przybiera na sile i zbliża się do Florydy. To już drugi tego typu żywioł, który w ciągu niecałych 2 tygodni zaatakuje zachodnie wybrzeże półwyspu. Przed dotarciem na ląd może osiągnąć 5. kategorię. Milton nasila się szybciej niż jakikolwiek inny huragan w Zatoce Meksykańskiej, ale ten poziom wzmacniania się jest bezprecedensowy. W historii tylko 2 huragany wzmocniły się bardziej niż Milton w ciągu 24 godzin. Była to Wilma w 2005 i Felix w 2007 roku. Żywioł stał się już w pełni huraganem, który teraz osiągnął 4. siłę w 5-stopniowej skali. Prędkość towarzyszącego mu wiatru przekracza 220 km na godzinę. Spodziewamy się, że dotrze do zachodniego wybrzeża Florydy pomiędzy środowym popołudniem a wczesnym czwartkowym porankiem. Mówił na ostatniej konferencji prasowej gubernator Florydy Ron DeSantis. Milton jest już 7. w tym sezonie huraganem, który gwałtownie nasila się w basenie Atlantyku. W części przybrzeżnych hrab z zachodniego wybrzeża Florydy zarządzono obowiązkowe ewakuacje. Tak jest m.in. w rejonie aglomeracji Tampy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Przed fontanną di Trevi będzie mogła przebywać ograniczona liczba osób, zapowiedziały władze Rzymu. Nie wyklucza się wprowadzenia w przeszłości biletu wstępu i drobnej opłaty. Dziś przy słynnej barokowej fontannie rozpoczęły się nadzwyczajne prace konserwacyjne. Wokół zabytku zostaną ustawione przezroczyste panele. Następnie w ciągu miesiąca powstanie specjalna platforma spacerowa, z której będzie można podziwiać zabytek. Wyznaczony zostanie limit osób przebywających w jednym czasie. Wszystkie te zmiany wejdą w życie przed rozpoczęciem roku świętego 2025, w czasie którego w Rzymie oczekiwanych jest około 30 milionów turystów i pielgrzymów. I na koniec ważne przypomnienie. Październik jest miesiącem świadomości raka piersi. To najczęściej wykrywany nowotwór u kobiet. Jeśli jest zdiagnozowany we wczesnym stadium, jest uleczalny, dlatego tak ważne jest regularne kontrolowanie stanu zdrowia. Zachorowań jest coraz więcej i u coraz młodszych pacjentek, mówi dr Diana Chodorowicz-Zaniewska ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Ja z własnej praktyki muszę powiedzieć, że paręnaście lat temu kobieta, która miała 30 kilka lat albo 20 kilka lat i rozpoznanie raka piersi, była wyjątkową rzadkością. W tej chwili w każdym tygodniu w naszym szpitalu operowana jest przynajmniej jedna pacjentka 30-paroletnia, a w każdym miesiącu mamy 20-parolatkę z rakiem piersi. Lekarze apelują o regularne badania, obserwowanie swojego ciała, wykonywanie USG piersi i mammografii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie w całej Polsce, jedynie miejscami na północnym zachodzie możliwy wzrost zachmurzenia i przelotne opady deszczu, a na termometrach od 14 stopni na Suwalszczyźnie do 20 w centrum kraju i 22 w zachodniej Polsce. Ogłoszenie społeczne. Bądź bezpieczny na drodze. Zgłoś swój pomysł na poprawę bezpieczeństwa drogowego Fundacji Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych i weź udział w 6. Ogólnopolskim Konwencie Współpraca Międzysektorowa i Innowacje na rzecz Bezpieczeństwa Drogowego. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie www.fundacjanadzieja.com. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus. We'll be right back. Jest 10 po 10 w programie trzecim ponownie. Grzegorz Hoffman, druga część audycji GH+ i znowu grupa The Fall. Tym razem z płyty, która stała się pretekstem do pojawienia się grupy The Fall w dzisiejszym programie. The Wonderful and Frightening World of The Fall. 40 lat mija właśnie w tych dniach od premiery tego albumu. Two Times Four za nami, a teraz dwa utwory, które oryginalnie nie znalazły się na tej płycie, ale na innych, trochę krótszych płytkach wydanych w tym samym mniej więcej okresie. CREEP i No Bulbs. Propositions are integrated within. Gen up to electric dog status. We pat you on the back. Your ears prick up. We call you Hitler. And then kick you around like homogenized milk. Here is books of the List Book Club, and after 2 months, this stands a familiar haunch, and it's that same slouch you had last time he was around. Depression abounds, his type is doing the rounds. He is a scum egg, a horrid, trendy red. Saucers at the back of your neck, interruptions from the side when you talk, and the presence of this ugly gawk is offending. Make sure you're not absorbed with his luck. He'll absorb all your talk. From a bright song, a game will find more. A populist, oh well, with his class at least. But they gain real age, and for that we all must pay. But that we all do pay. We'll be right back. To była grupa The Fall z nagrań z roku 1900, w nagraniach z roku 1984 CREEP i No Bulbs. W tym pierwszym zwłaszcza z wymienionych było słychać ówczesną partnerkę życiową lidera grupy Marka i Smitha Briggs. Ona tam śpiewała, zresztą nie tylko tam śpiewała, ale akurat w tym utworze szczególnie było ją słychać. Grała również na gitarze i na instrumentach klawiszowych. I przygodę z grupą The Fall w dzisiejszej audycji zakończymy na połowie lat 80., dlatego że no, nagrań jest mnóstwo, jeszcze przecież całe lata 90. i kolejne dekady, no ale jakoś to trzeba podzielić. Na pewno wrócimy do nagrań grupy The Fall jeszcze w przyszłości, natomiast dzisiaj zakończymy na płycie This Nation's Saving Grace, rok 1985 właśnie. Płyta uważana za jedną z najlepszych, a może wręcz najlepszą w dorobku grupy The Fall. Oh. I transowo, i melodyjnie. Zarazem My New House, piosenka z płyty This Nation's Saving Grace. Nie zdziwiłbym się, gdyby okazało się, że Jordy Greer, który rozpoczynał nasze dzisiejsze spotkanie, zna twórczość Marka i Smitha i grupy The Fall. Na pewno zna zespół Ken. Zespół Ken, który również znał Mark i Smith, i to całkiem nieźle. Do tego stopnia, że jeden z utworów, który popełnił, dedykował Damo Suzuki, czyli wokaliście grupy Ken.

Gandzia i Przestań śnić. Dwa utwory z legendarnej Czarnej Brygady. Brygada Kryzys z roku 1982. Inny legendarny, równie legendarny zespół postpunkowy polski pochodzi z Wrocławia. Szykujcie siebie i broń. Śmielej, a wcześniej Ogniowe strzelby. Klaus Mittwoch, ale nie z płyty Długogrącej, tylko z singla. I na zakończenie posłuchamy jeszcze jednej legendy postpunkowej, krajowej, zespołu Siekiera. I to będą również piosenki wydane na singlu, a nie te pochodzące z Nowej Aleksandrii. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru i nocy. Grzegorz Hoffmann. Dzisiejszą audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Za tydzień zdecydowanie więcej nowości niż tylko dzisiejszy jedyny Jordy Grip. Dziękuję. Do usłyszenia. Jest bezpiecznie, jest spokojnie, serce tak czyste, oczy powolne. Jest bezpiecznie, jest spokojnie, usta tak krwawe, słowa bezdomne i tylko ten wiatr, i tylko ten wiatr, i tylko ten wiatr, i tylko ten wiatr. Jest spokojnie, serce tak czyste, oczy powolne. Jest bezpiecznie, jest spokojnie, usta tak krwawe, słowa bezdomne. I tylko ten wiatr, i tylko ten wiatr, i tylko ten wiatr, i tylko ten wiatr.